Nalemi koyo kabasango na yo yo no no no no nanga ye ye Nandimi asolo yo zala kaboye yo no no e comingo deception yanga ina yo hongo no no e comi hongo deception yanga ina yo hongo no no e comi hongo deception Nono e mabe amukili ezwa kasebiso bato Nasengi nayo wosalela ngai inventaire ya basusi Yoye baka nono pasia moninga ndenge ekoswaka o Kobanda moninga ezala kama be soki bazongisi ezala kama be yanga inayo kobanda ngona matunge bolingwa la jeunesse oyo ya la mule nono e nono e Kase biso bato Nasengi nayo osalela ngai inventaire ya basusi Yoye baka nono pasia moninga ndenge ekoswanga Kobanda moninga ezala kama be soki bazongisi ezala kama be yanga inayo kobanda ngona matunge bolingwa la jeunesse Oyo ya la mule, nono e, nono e, nono e. Linga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nazambe nono Abiki sanga pasileki Nalinga kayo mingi nono Voko misinga zoba nono Nasambela nazambe nono Abiki sanga pasileki Nananga na jamote ma mama akamboye Nananga nalinga minge mama akamboye Nalinga kayo mingi nono Okomisinga zoba Nakosenga sena nzambe Abikisanga na masumo yo mama mama mama mama Abiki sangana baba sioyo Nakosenga sena nzambe Abiki sangana baba sioyo Mobali langa baba Nalinga kayo mingi nono yeah, yeah, yeah. Woko misinga esoba nono Nono matema Nasambe la nasambe nono Nalingi yo minge Abiki sangana Thank you. komisinga soba nono nasambela nasambe nono abikisanga paseleki nalinga kayo mingi nono yo komisinga soba nono nasambela nasambe nono abikisanga paseleki nono nanga na jamote mama Naringa kayo mingi nono Okomisinga zobo Nakosinga sena nzambe Abikisanga na masumo ye Mama ma Ngana sala nini Baninga langa Mobali langa inatia motema Mama Ako nyoko langa ipona Tina na yebite Nakosinga sena nzambe Abikisanga na bapasyo yo Nakosenga sena nzambe abikisanga na bapasi oyo Mumbule nanga papa Nalinga kayo mingi nono Nyamangana Oko misinga zoba nono Jenewale o Nasambe la nasambe nono Nono motema Abikisanga pasi leki Naina kupa Nalinga kayo mingi nono Naina kata Oko misinga zoba nono Oh, yeah. Been